Mituri, legende, povești. Castelul clădit pe apă. Scenariu radiofonic de Costin Tuchilă, după o legendă lituaniană. Feciorul lui Ghetemias, el are să ajungă viteaz mare și are să-ți nimicească puterea. Smârcurile și tina cleioasă se vor preface în pământ tare, în pământ bun pentru oameni. Taci, mascăruioasă! Eu sunt stăpâna mlaștinilor și a lacurilor. Nimeni nu-mi poate lua puterea oricât de viteaz ar fi. Stăpâna, scapă de Iuri! Scapă de Iuri! Feciorul regelui Gedeminas. Stăpâna, scapă de Iuri! Scapă de Iuri! Feciorul regelui Gedeminas. Măria ta, te-am căutat la țărmul mării, te-am căutat în lung și în lat pe pământul bălților. O, de când a murit doamna țării, prea ai prins gustul singurătății, măria ta. Ai chipul palid. Da, vrednicii mei curteni, am prins gustul singurătății. Dar acum, pentru că m-ați aflat aici, în acest hățiș de luncă, o să vă împărtășesc taina mea. Ascultă, măria ta. Când prima rază de soare mi-a atins genele, am văzut o făptură frumoasă cum alta nu se mai poate afla pe pământ. A trecut dănțuind și cântând atât de aproape de mine încât i-am deslușit chipul și privirea mândră. Mi s-a părut oare sau i-am atins traiul? Măria ta! Ai întâlnit-o pe fata pădurii. Copila se arată rar oamenilor. Ei, stă cu bunicul ei în adâncul codrilor. Dar nu știm locul, măria ta. Se spune că bunicul ei e un copac cu crengile ca șerpii, iar rădăcinile îi sunt înfipte în pământ ca niște gheare. Nu poate fi departe. Trebuie să o caut și să o găsesc. Da, măria ta. Stăpân al pădurilor, eu sunt regele acestui ținut al bălților. Țara mea este atât de mare că n-am ajuns încă ai cunoaște hotarele. Puterea nu mai este însă de niciun folos de când am văzut-o pe fata pădurii. O cheamă Nereis. Dă-mi-o, unchiașule, să-mi fie soție. Voi ști să-ți cinstesc anii. Mă aflu la rea cumva, Ghedemias. Îți voi spune atât cât se poate spune dintr-o taină. Dintr-o taină? Da, pentru că Nereis e legată prin jurământ să trăiască numai lângă mine, să nu se mărite niciodată. Ce, bunicule, tu nu-i poți da decât singurătatea pădurii. Ascultă-mă, Ghedemias. Nu de mult Nereis ne-a scumpărat și copilăroasă s-a avântat în ținutul mnaștilor, unde se țin lanț bălțile și lacurile. Copila nu știa că stăpâna mnaștinilor a dat poruncă să fie îngropată sub glodurile cele grele. S-a rugat de iertare și stăpâna cea hâdă s-a învoit, punându-o să jure că n-are să se mărite, că are să fugă de oameni și are să trăiască numai lângă mine, în scorbura acestui trunchi. Minți, netrebnicule! Nu, Ghedemias, tu nu vei izbuti să sfărâmi legământul, dar ca să-ți arăt că sunt binevoitor, să vii când va fi luna, cât pâinea rotundă și coaptă. Atunci stăpâna mlaștinilor stă ascunsă și uneltește, temătoare de lumină. Atunci Nereis are să-ți vorbească. Stăpână, stăpâna mlaștinilor și a lacurilor, stăpână... Care-ți e vrerea, Nereis? Stăpână, mi-e drag Ghedemias. L-am văzut într-un hățiș de luncă, iar el mi-a atins traiul. Ți-ai pierdut mințile? Nu, stăpână, stăpână, Ghedemias a venit să mă pețească la copacul străbun. Dezleagă-mă de jurământ, dezleagă-mă de jurământ. Să te dezleg niciodată, te rog. Te voi scufunda în adânc. Te voi scufunda în adânc. Stăpână, dezleagă-mă, te rog. Niciodată. Și a lacurilor, dacă n-ai să scapi de feciorul lui Ghedemias, el are să ajungă viteazmă mare și are să-ți nimicească puterea. Cere-i lui Ghedemias dovadă de iubire. Ce să-i cer? Spune-i că-i vei fi soție dacă-ți ridică un castel pe lacurile mele, chiar în mijloc. Ți-am arătat. Stăpână, stăpână, dar Dar acolo nu poate călca picior de om. Insula e numai amăgire, cu stufăriș, și vine broaște și șerpi. Dacă vrea, tot din adinsul să-i fii mireasă, să-ți facă un castel pe apă. Un castel, cetate, clădit pe apă. Am să-i cer, stăpână. Măria ta, de o săptămână meșterii pe care mi-ai cerut să-ți aduc o stănesc în mijlocul lacului. Va fi cel mai frumos castel vrednicii mei curteni. Îl voi numi Castelul de pe Apă. Ei, osteneala e zadarnică, măria ta, căci insula nu-i decât o plămadă de glod și buruie în putrede. Oamenii mei au cărat pământ și l-au bătătorit. Au așezat lespezi de piatră, dar tot ce ridică peste zi, mlaștina înghite noaptea. Așa e, măria ta. Dacă e așa, vreau să-i vorbesc lui Nereis. Nereis, da? Mi-ai cerut ceea ce nu poate face nicio putere omenească. Încearcă, măria ta. De o săptămână mă frământ împreună cu oamenii mei. Am adus meșterii cei mai pricepuți, dar truda lor a fost zadarnică. Măria ta, dacă... Ce-i asta? Un nor de lăcuste. Degeaba te frământi, gheței minas. N-ai să ridici castelul. N-ai putere. Iar Nereis nu-ți va fi mireasă. Care știu taina. Mai eu știu taina de Demineas. Zidurile cer sânge de om. Om tânăr îngropat de viu la temelie. Om tânăr îngropat de viu la temelie. Măria ta, măria ta, oamenii mei sunt la capătul puterilor. Au muncit fără cruțare. Glodurile înghit totul, măria ta. Hotărăște-te, măria ta, să-i dăm temeliei prețul cerut, să nu rămânem de ocară. Dar nu-i prea mare prețul? Vom ridica un castel fără seamăn, un castel care va pluti pe ape, măria ta. Să vină fecioarele din palate și colibe, gătite ca și cum ar fi mirese. În brațe să aibă flori și să poarte coroane. Apoi pregătiți arcașii, cea pe care o vor nimeri să fie sortită morții. Stăgeți l-au nimerit în buchetele de flori. Mai încearcă o dată, măria ta. Măria ta, să vină feciorii țării, măria ta. Vă voi îndeplini dorința. Să fie aduși cei mai mândri feciori. Printre ei să se afle și Iuri. Dar e singurul tău fiu, măria ta. Cine îți cere să-l supui încercării? Dacă el va fi cel ales de soartă. Laștinile sunt ale mele. Iurie prețul. Iurie prețul. Săgeata s-a înfipt în numărul lui Iuri! Iuri e prețul! Laștinile sunt ale mele! Înainte de a merge la moarte, îngăduiți-mi să le vorbesc mamelor, surorilor și fecioarelor care se află aici. Să mi se răspundă la trei întrebări. Ce este mai ușor? Ce este mai dulce Și ce este mai tare pe lume? Ușor este fulgul. Dulce e mierea. Tare e piatra. Nu, nu, nu. Eu gândesc altfel. Ușor e pruncul pe care mama îl poartă în brațe. Dulce e laptele pe care pruncul îl ia de la sânul celei care îl hrănește. Dar mai tari ca piatra sunt inimile celor care lasă un tânăr să fie zidit la temelia unei cetăți, preț pentru învoirea cu o zgripțuroaică. Așa e, așa e. Iuri, Iuri are dreptate. Iuri, nu ți-l dau pe Iuri. Piei din fața mea stăpâna smârgurilor. Nimeni nu-mi poate lua puterea. Am să-l fac zdrențe. Eu sunt stăpâna. Da? Acum să te văd, scripțoraico. În tine decât o grămadă de strânițe și o baltă de veni. Măria ta, să îngropăm aceste zdrențe la temelia castelului. Măria ta! Apa s-a retras în adânc, mlaștina s-a uscat, din ostrovul mocirlos a răsărit o grădină. Meșterii au așezat temelia pe insulă. Va fi un castel cum nu se află altul pe lume. Nereis. Da, Maria ta. Vei fi soția mea? Maria ta. Privește. E o minune, Maria ta. Nu-i așa? Curajul și iscusința lui Iuri, unicul meu fiu, au risipit blestemul acestor locuri. Hai, dar pare o corabie care plutește pe apa neclintită a lacului. Zidurile înalte împar catarge, iar crenelurile pânze rotunjite de fund. Nereis, corabia ce-ți pare că plutește pe lac este castelul clădit pe apă. Ați ascultat Castelul clădit pe apă, scenariu radiofonic de Costin Tuchilă, după o legendă lituaniană. Distribuția a fost următoarea: Gediminas, regele țării bălților, Mircea Rusu, Iuri, fiul regelui, Cristian Iacob, primul curtean, Mihai Niculescu, al doilea curtean, Ion Arcudeanu, Nereis, fata pădurii, Monica Mihăescu, Izma, stăpâna mlaștinilor și a lacurilor, Gabriela Baciu, copacul străbun, Valentin Teodosiu, broasca, Ioana Chelaru, lăcusta, Alina Ristache, producător, Sanda Socoliuc, Asistența tehnică Florina Verdeș. Regia de studio Janina Dicu. Coloana sonoră Mihnea Chelaru. Regia artistică Vasile Manta. Producția a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2004.